Ruhum buruk, peki gönlüm beni anlar mı? Yanlış olan ben miyim yoksa bu insanlar mı? Travmatik bir geçmişi taşımaktan yoruldum ben. Tanrım söyle, bu bağır mı yoksa buhran mı? Sömürle yitik bir hal, ellerimde kaldı duam. Süre gelen tüm hisleri sen, katilisin Livia. Damarlarımda kandır, akmaya meyilli olan. Duvarlarda resmin var, bakamam ben şu anda. Tabiri bozuk bir eylem, içindedir aşk. Tüm gücünü kaybetmiş bir ordu geride kalan. Kitaplara sığmazlar anlatacaklarımda. O yüzden yazıyorum ömrümden ne varsa alan bak. Kimseye diyemedim gittiğini, bu gençliğimin nasıl bittiğini. Susturmak istedim tüm cevapları da zaten. Ve hepsi şu an birer birer kafamdalar. Oysa hiç duymamıştım yanıtları da aslında. Şimdi geriye baktığımda gördüğüm umutlarımın kulakta öldü. Ve benim onları ellerimle gömdüm. Sensin tüm bu olanlara sebep, gördüm, gördüm. Ölmeyi denedim, başaramadım. Yokluğuna ben alışamadım. Seni unutmaya bile çalışamadım. Çünkü yakamı sen bırakmadın. Herkesten nefret ederken gözlerine bakınca neden ben unutuyorum her şeyi birden. Kendimden vazgeçerken neden hala seni affediyorum ben bilmiyorum ki. Nefes bile alamıyorum yokluğunda, görmüyor musun hiç? Ölebilirim senin için, inan ki gerçekten yapabilirim bunu. Senden başka hem kim var ki? Kimsem yok benim. Ölmüşüm gömenim yok. İçimde ölenler çok. Yaşama hevesim yok. Üzgünüm, hiç gücüm yok. Ruhum buruk, peki gönlüm beni anlar mı? Yanlış olan ben miyim yoksa bu insanlar mı? Travmatik bir geçmişi taşımaktan yoruldum ben. Tanrım söyle.